छंदसी वर्ण सन रक्षी मथा एभ्य कर्मणि उपपदे कर्म उपपदे तो इन धातु से इन हो जाएगा प्रत्यय वन से इन ब्रह्मवनी ब्रह्मवनी त्वा क्षत्रवनी वन से योग्य बनी उतनो गोषणी धियम शन दान से होगा शनि दानार्थ हो जाएगा। ये पथाम पथि रक्षय रक्षता तो ये हो गया रक्षी बन गया बहुवचन रक्षय चतुरक्ष पथि रक्षी ये द्विवचन हवीर मथि नाम अभी ये मथ धातु से मथि मथि नाम छंदसी सह सुबंतोपदे सुप्यपदे सहर निविश्याद प्रतना साठ सदाशन्य हो गया अतोबुधा वृद्धि प्रतना साठ में सत्व करने के लिए हे सही साढ़ वह प्रागवत विन्वी प्रत्यय हो जाएगा तो द्वितीय वाट यहाँ छंदसी सह वह जो क्या है सह और बहु के एक साथ रख सकते थे योगी विभाग विभाग उत्तरार्थ आगे बहु की अनुभूति काव्य पुरुष पुरुषेशु यूठ देखो छोटे में काव्य है काव्य छोटे में काव्य पुरुष पुरुष उपपद रहते यूठ येसु बहिर यूठ छा छंदसी उदाहरण में भी काव्य वाहन दिया है वहाँ भी कव्य बहन चाहिए। देखो आगे क्या मूल में उदाहरण आगे आगे कव्य वाहन कव्य है ना काव्य नहीं कव्य वाहन कव्य वाहन कव्य साधन बहती थी कव्य को वाहन करने वाले और पुरुष वाहन पुरुष पुरुष पुरुष मल है पुरुष वाहन ये जल थे पुरुष जल जलवाहक कर्तरी हो जाए तो यूट प्रत्यय हव्यनंतः पादम हव्य उपद्रते अनंत पादम जी दिया अंत शब्द का था मध्य दिया अंत शब्द मध्यवाची मध्य में नहीं हो तो पाद मध्य में नहीं होता हो तो पद अंत पादम हवे अनंत पादम पाद मध्य नहीं हो तो क्या होगा यूट प्रति हो जाए बहुधातु से क्या उपपद रहते हव्य अग्निश्च हव्य वाहन हव्य है तो बहुत से यूट हो गया वाहन बन गया हविर्वाहक पाद मध्य तो बहुत से न्वी हो जाएगा नी हो तो वाट बन जाएगा हव्य वाट बन जाएगा हव्यवार अग्निरजर पिता न यहाँ हव्यवाड़ शब्द है हव्यवाड़ ड को ल हो जाता है नहीं प्रातिशाख्य में तृतीय पंक्ति देखो टीका में द्वयश्चास्य सर्वर मध्यमित्य संपद्यते षडकार लकार द्वयश्च सर्वर मध्य दो स्वर के मध्य में आ गया स्वर डकार लकार हो जाएगा इसलिए यहाँ हव्य वाट अग्नि में हव्य वाल अग्नि हो गया ल हो गया हैं दुष्पृष्ट वर्ण कहा गया इसको वो अग्नि मिले मिले वो अलग ये अलग अग्नि मिले ये ड को ल हुआ ये नहीं अग्नि मिले अड़ा हो अग्नि मिले पुरही तो मोड़ा है अलग ये तो ड को ल हो जाता है हैं किंतु ईड हाँ ईड स्तुति धातु ईड का ल हुआ तो कहाँ आया तो दुष्पृष्ट वर्ण दुष्पृष्ट इसको ड के स्थान क्या बनेगा क्या बोलेंगे ये डा बोल दे स्थानित है आदेश हुआ लो अग्नि मिले मिले नहीं मिले था मिले था वो ड को ल हो गया तो अग्नि मिले। जैसे आलंदी केरल है हाँ हाँ तो ही हो गया दुष्पृष्ट बनो ये क्या दे दिया हाँ और वहाँ क्या हुआ अग्नि मिले में। अच्छा वो ऐसे चिन्ह लिखते हाँ हाँ वो अलग प्रकार है ऐसे हाँ जन सन खन क्रम गमो विठ इंधा से बीट प्रत्यय हो जाएगा और बीट वन से बीट बनो रनवासी से आत बीट वन हो तो आ हो जाएगा जन का हो जाएगा जा जा बन जाएगा अब जा सन हो जाए गो से हो जाए गो जा हाँ हाँ सन से हो जाएगा गो सा गो भ्यो जात अर्थ में इंद्रो निशा असी निशा इसमें सन का सा बन गया मनुष्य से जाता सनते रन इति सत्वम निशा में सत्व हुआ सनतर अन जो दिया है ना अन का अर्थ अनंतस्य सन धातु के अनंत सकार को स होगा अनंत में अंत में हो तो नहीं होगा। इयम सुष्मेभिर्विसखा इवारुजत यहाँ सखा तीन इयम सरस्वती विसखा खनका विशेखर कमर जड़ खोदने वाला तो विसखा जो दिया है विष आगे खन धातु से वीट हो गया वीट वर्ण रसायन आ हुआ विसखा आ दधिका सबसा पंचकृष्टि यहाँ क्रम क्रम से हो गया बीट बीट होने से बीट बन वन से आ हो गया क्रा बन गया दधि से क्या गया दधिक्रा का अर्थ क्या है सुष्मे चार अश्वाकार अग्निदेव दूध पाने वाला आप अपने प्रभाव से पांच की सृष्टि की देव असुर राक्षस मनुष्य पितर ये पंच की सृष्टि कृष्टि ही पांच की सृष्टि की तो आ दधि का दूध दधि पान करने वाले ऐसा कुछ दिया है। अग्रेगा हा क्या था तो इसमें गम से हो गया बीटी अग्रे अग्रगामी मंत्रे श्वेत वहोक्त शस पुरोडाशो न्विन श्वेत बहुत पुरुडासो न्विन प्रत्यय होगा श्वेत वहादिनान डस पदस्येति वक्तव्यम जहाँ पद होगा वहाँ डस हो जाएगा यत्र पदत्वम भावी जहाँ पद होगा तत्र न्यूनो अपवादो डस वक्तव्यम न्यून तो सूत्र हुआ मंत्र श्वेत बहु आदि किन्तु जहाँ पद हो जाएगा वहाँ डस हो जाए उसका अपवाद श्वेत से यहाँ पद संज्ञा होने वाले सुकाल उपने पर तो डस हो गया डस उनसे वह क्या डस उनसे डित सामर्थ्य तो बस अभी टेलोप तो टेलोप हो गया वह चला गया अब अ चला गया वकार अगर अस वस बना श्वेत वस अत्व संत उपदादी हो जाएगा श्वेत वाह क्या प्रतिपदी हुआ श्वेत वस कब डस प्रति उनसे ये पद संज्ञा से डस जहाँ पद संज्ञा नहीं निन्नि प्रत्यय श्वेत प्रयोग बहुधातु से निन्नी होने से श्वेत श्वेतवाह अतः श्वेतवाह श्वेतवाह श्वेतवाह श्वेतवाह श्वेतवाह ये रूपनिया भ्याम इस पर डस हो जाएगा श्वेत वो भ्याम हो जाएगा टामे श्वेतवाह भ्यामे श्वेतभ्याम से बने आगे उक्थादिनी उक्तिर्वा संसति श्वेतव आगे उक्त उक्त उक्तानी संसति उक्त सा उत्थ क्या कैसे श्वेत उत्थ सस, उक्त सस में डस हो गया तो उक्त साह बन गया। सस प्रत्यय का द्वितीयांत द्विवचन में उक्त सासु दिया है, कहाँ दिया उक्त सासु, उक्त सास, उक्त साह कहाँ का रूप है एक वचन है, उक्त साह उक्त सास उक्त सास, ये श्वेत वह उक्त सस हो गया। आगे पुरोदास, पुरोदास्यते दियते थी, पुरो दियते थे डस हो गया, दास्यते तो द को ड हो गया, पुरोदाह पुरोडाह पते डस प्रदस्य पुरोदास, द को ड करने के दिया पुरोदास्यते कथे दिया थे दा धातु से, अच्छा ऊपर दे दिया पुरोदासो डत्व भी कर दिया, तो पुरोदास से डस हो गया, पुरोदा दस होने से क्या कहना पुरो दस पुरोडस प्रथम तो पुरोडाह आगे बनेगा पुरोडासो पुरोडासो पुरोडास ड हो गया पुरोडासो हैं पुरोडसो बने हैं नहीं न्विन न्विन प्रत्यय अत्वबुद्धि वृद्धि पुरोडासो पुरोडास पुरोडास अवेयज अव पुरोक यज से डस हो जाएगा, अब यज से टिलुप हो गया, अब यस अवया अवयाजो अवयाज अवया अवया श्वेतवा पुरोडाश्च, ये संबोधन में संबुद्धि में अत्व संतोष उपदाद्रि का नहीं होगा, असंबुद्धि में संबुद्धि से नहीं होगा, तो यह संबुद्धि में निपातन कर दिया, अवया श्वेतवा पुरोडाश्चे संबुद्ध कृत दीर्घा निपात्यंते, ये सब कृत दीर्घ करके निपातन कर, नहीं तो दीर्घ नहीं होता। चाद उक्त सह ये भी संबुद्धि में विजुपे छंदसी, विज उपे छंदसी उपपुर रहता रहेगा तो बीच हो जाए यज धातु से, उपे उपपदे यजे बीच, उप यज से बीच हो गया सर्वापालोप, और यच वच यज शट उपयट आतो मनिन क्वनि वनि पश्च, ये सुबंत उपदे सुपी उपपदे सुपी उपसर्ग च उपपदे आदंतेभ्यो धातुभ्यो छंदसी विषय मनिन आद्यस्त्रय प्रत्यय मनिन क्वनिप वनिप, और च है चाद विजुपे से बीच, सुप्रोक दा धातु से मनिन सुदामन प्रथमांत सुदामा सुदामन हो बनेगा, सुदामन है सुदामा है सुदामा कैसे बनेगा, ये क्या प्रत्यय हुआ मनिन मन क्या रहा मन सुदामन सुदामा बनेगा, और में सुदामन बनेगा, समझ जाते हैं माँ कैसे हो गया न कहाँ चला गया, सुदामन का सुदामा बन गया न को आ हो गया है, देव किस होगा शौच क्यों होगा सब कहाँ लगता है, सर्वनाम स्थानीय चार सौ दीर्घ हो जाएगा और न को सुधीवा ये भी मनी अभी नहीं बन क्वनिपी ढाक हो गया ई हो गया घुमाता का पास ई तो सुधीवन सुधीवा प्रथमांत पास हो गया क्वनिप हो गया घुमास्ता से ई तो हो गया सुपीवन प्रथमांत सुपीवा, और आगे दास हो गया क्वनि दान से वनिप दावन भूरी दावा भूरी दावान घृत पावा पास हो गया वनिप घृत पावा, बीच करेंगे तो किलाल से पाध से बीच हुआ किलाल पा किलाल जल जल पीने वाला किलाल पा, ब्रह्म भ्रूण वृत्ते सुकुई पे पहलाया है, ब्रह्म भ्रूण वृत्त हंदा सुकुई पता है बहुलन छंदसी, ये तीन से अन्य कोई उपपद हो जाएगा तो भी हो जाएगा, उपपदांता उपपदांतरे भी अंतर बहुलम की विषात उपपदांतरे कैसे समझ होगा अन्यत उपपदम उपपदांतरम, अन्य कोई उपपद रहेगा तो हंदा से कुप हो जाएगा। मातरम हंती थी मातृ से हन से कुप हो गया, कुप कुप होने के मातृहन है, मातृहा मातृहन बनेगा पितृहा। छंद से लिट लत होगा, वृत्रहण में होता है, वृत्रहण होता है ना, किस होता है एकाज उत्तर पद है ना, हाँ उत्तर पद बन जाएगा मातृहान, जैसे वृत्रहा वृत्रहान वृत्रहण एकाज उत्तर पद सूत्र से होता है नहीं दूसरा वृत्रहान में एकाज उत्तर पद ना है, हाँ वृत्रहा वृत्रहान वृत्रहण बनता है, वृतघ्न में वहाँ नहीं होता है, वहाँ क्या हंते रथ पूर्व से तो लोप हो जाता है, लोप किसे लोप होता है अल्लोपन, हाँ पितरा। चंद से लिट में आया भूत सामान्य, सामान्य भूत में लिट लगा हो जाए चंद में, अहम द्याबा पृथ्वी आततान, आततान में सामान्य लिट में हो गया, सामान्य में अतीत अर्थ में यह परुष भूत नहीं। लिट कानजवा कसुच्च, ये पहला आया है, लिट को कानज होता है कसु होता है, चंद से लिट कानज कसु वास्तव कानच कसु दिवचन चक्राणा वृष्णी, क्रीता से कानच हो गया लिट के स्थान पर दित्त हो गया, चक्री अगर आन यण हो गया चक्राणा की तेवन से गुणन है वा, यो नो अग्ने अररिवान अररिवान, यहाँ धातु क्या रा ररिवान रा दाने, लिट को कसु हो गया कसन से दित्त हो गया, दित्त अभास र रा अग्रवान रावन से ईट होता है कसु को वसु का जात घसाम, और एक है क्या प्रत्यय है का अरा रा अभ्यास अर रा अगर कसु कार गया वस और ईट होगा, ईट होने के बाद वसु का जात घसाम आदंता आदंता ईट हो वसु का जाए तो घसाम आदंत से ईट वन से राह क्या कि ई हुआ कसु कित वन से आतोल पीड़ आलोप हो जाएगा, अररिवान बन गया, अररिवान में नकारों को दीर्घादटी समान पदे रू हो जाता है, नीचे टीका में तृतीय पंदी दीर्घादटी समान पदे न को रू हो गया, आतोट नित्यम में इति रू पूर्व से अतो नित्यम अनुनासिक, आतोट नित्यम न को हो गया रू रेप उसके पहले अनुनासिक हो जाएगा, किस सूत्र अनुनासिक होगा दीर्घा दटी इति न को रू हुआ आतोट नित्यम सूत्र से अनुनासिक हो गया, तो क्या बन गया अररिवा कसु प्रत्यय का अंत में, हाँ अररि हाँ बस बस है नुम कसु ना ना होगा कैसे सु का है, हाँ विदचान से होगा नुम होगा, वांश के सायत रूप हो जाएगा, वान के नकार के पीर होगा न हो जाएगा, उगितचम से नुम होगा, विदोचन त्यात पर है न नकार सकार सकार को हो जाएगा सायंत रूप हो जाएगा, सो हल्ञाप लोप होने के बाद नकार को हो जाएगा रू किस सूत्र से दीर्घादटी समान पद, और रू होने के बाद पूर्व आ कौन नासिक हो गया क्या है अररिवा, आगे रेप को विसर्ग होगा किंतु यहाँ रू को भो भोग सिया होकर लोप होकर लिखा है, नेश छंदसी ये पलाया है नि छंदसी अनियंता धातु छंदसी इष्णुच सियाद तचिला दो निजंत धातु से इष्णुच प्रत्यय हो जाएगा, विरुद्ध पार इष्णव प्री धातु से नीचे कहते हैं पारी इष्णुच हो गया, पारी अगर इष्णुच होने से गुण याद से पार इष्णव बनेगा, नी को अयादेश करने वाले क्या करता है अयामंत इसमें आया इसमें आया है अयामंत वही पार इसमें वह नहीं तो निरंटी लोप होगा, भूवश्च पहला आया है कि अस्मात् केवलात् प्रागवत इष्णुच हो जाए भू से इष्णुच गुणवादेश भविष्णु हो बनी गया, छंदसी परिछायां क्यच उपसंख्यानम सुपात्मन क्यच अपना कुछ पुत्र आदि चाहता है तो क्या छोता पुत्री यति, किंतु परे छाया क्या छ और क्या होने पर क्या छंदसी, क्या छंद से पहले आया आया क्या जंत से छंद से उप्रत्यय होता है वो हो जाएगा उप्रत्यय से आता। अघम परस्य इच्छति, दूसरे पाप चाहता है, अघ से क्यच हो गया, क्यच से दीर्घ होता है अघा, अघा यस, यस होने पर क्यच होने पर प्रत्यय हो गया, होने पर क्यच का आकार का लोप हो जाएगा, अतुलोप अघायु बन गया। परस्य अघम इच्छति क्यच अश्वाघ सैति वक्षमाण न अकारादेश आकार आग हो गया, क्यच के इसको अघ को आ हो गया, क्या सूत्र अश्वाघ सैत ठीक है मित्र चतुर्थवंती क्यच सूत्र से इतु होता है ना आ नहीं होता है पुत्री अति क्यच से दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ किसे हो गया अश्वाघ से अघ शब्द है आ हो गया अघायु बन गया। एरज अधिकारे जब सबो जब सब छंदसी वाच्य हो, ए रथ सूत्र है उसमें छंद में जब और सब जु अत्यर्थ के जु सौत धातु सु धातु उसे जु सु में सुप्रभ्याम रिदोरअपिति प्राप्ति उकारांतों से अप्राप्त था उसके बाद करके क्या होगा अच होगा ए रच, केवल इतने स्वर भेद में चित्ति स्वर भेद के लिए होगा कुछ नहीं। जब सब हो गया, जब सब हो गया जबे आविर यून रू भी जब देव से सवितु सवे मंत्रे विशेष पच मन विद भू विरा उदात वृष इस पच मन विद भू विरा इनसे पंचम अर्थ प्रथमा है वृषादि तीन सात सच उदात तीन है नित्यादि नित्यम आदि उदात सच उदात पूरा तीन प्रत्यंत आदि उदात नहीं करके प्रत्यय हो गया उदात तो वृष धातु से एक तीन हो गया वृष्टि टी में ई उदात से अनुदात एक वर्जम ब्री अनुदात हो गया वृष्टि वृषादि आगे सुम्नम इष्टये वृष क्या कि इस धातु से तीन इष्टि इष्टि के इष्टि में इकार उदात हो गया अनुदात ई है इष्टये आगे उदाताद अनुदात सरित उदाताद अनुदात से सरित इसे होता है इष्टये में ये सरित हो गया पचात पक्ति रुत पक्ति पच धातु से पक्ति हो गया प अनुदात की दुदात यम ते नव्यसी मति मन धातु का मन से मति बन गया उदात हो गया न कार के लोभ कैसे होगा बनद और विद धातु से वित्ति हो गया और भू धातु से भूति ही भू धातु से भूति ईट नहीं होगा भू क्या के ती श्री कीति एकाच ग्रंथ से भूति अग्न आया ही वीतये ये वी धातु वीतिका बन गया वीतये अगेरा राति का रातो श्याम उभयास छंदसि गत्यर्थे व्यः गत्यर्थ धातु से ईषद आदि सुपपदेशु गत्यर्थे व्यः धातु व्यः छंदसि यूच स्यात ऐसे ईषद कृषा कृषा से जो खल होता है वहाँ यूच होगा खल उपवाद सुपसदनु अग्नि ही सद धातु गत्यर्थ के तो ईषद आदि सुपपद है सु उप रहते सद से यूच हो गया सदन बन गया सुपसदन अन्य भी दृश्यते गत्यर्थ से अन्य धातु गत्यर्थेभ्य ये अन्य धातु तेभ्यो भी छंद से यूच होता है सुवेदनाम अकृणो ब्रह्मणे गाम यहाँ यूच विद धातु सुवेदनाम अकृण अकृण यहाँ छूट गया अकृणोद चाहिए अकृणोद दकार छूट गया, अकृणोद ब्रह्मणे गाम है, देखो ब्रह्मणे सुवेदना गाम अकृणोद क्री धातु स्ना प्रत्यय ऊ है, क्री धातु रेप अकृणोद चाहिए तीपि छंदसी लुंग लंग लिट धातुर्थान संबंधे सर्वकाल श्वेत पा किसी काल में लुंग लंग लिट हो जाएगा वेद में पक्षे यथासम प्रत्यय जो धातु जो काल पाए वो लकार भी हो जाएगा सामान्य लुंग लंग लिट कहीं भी हो जाएगा काल सामान्य देवो देवे भी आगमत यहाँ आगच्छ अर्थ में देवे भी सह आगच्छ आगमत हो गया लुंग हो गया लोड अर्थ है लुंग लोट के अर्थ में लुंग लकार हो गया आगम आहंक पूर्वक आगमत इदम तेभ्यो अकरम नमः तेभ्यो नमः अकरम अकरम हो गया यहाँ यहाँ भी लोड अर्थ है लुंगे करमी लंग के लिए अग्नि मध्य होतारम अवृणीत अवृणीत अयम यजमान यहाँ लॉर्ड अर्थ में लंग हो गया लंग हो गया अग्नि मध्य होतारम अवृणीत अवृणीत लंग कर दिया लॉर्ड अर्थ है लिट है अद्या ममार ममार लिट हो गया ये सामान्य अद्यम्रियत लॉर्ड अर्थ में लिट हो गया लिंग अर्थ है लेट लिंग अर्थ में लेट लकार होता वेद में विद्यादु हेतु हेतु मत भावादु च धातुर लेट क्या चंदसी लेट हो गया लेट होने पर उदाहरण क्या दिया तारिशत यहाँ शिव बहुलंग लेटी शिव प्रति होता है लेट प्रति शिप होगा शिव का सकार होता है जैसे सिच ऐसा सिच का सकार इतश्चलोप परस्मै पदेषु इतश्च से लोप होता है यहाँ लेटस्ट तिंगा तिंगाम इतो लोप वा सात परस्मै पदेषु लेट लकार में तिंग के इकार का लोप हो जाएगा लेटो डाटो लेट को अट और आठ आगम होता है लेट अट आठ एत आओ आगम हो स्त तो से पितो ये अट आठ दोनों पित माने जाएंगे इस आड़ुतम से पीछे आठ होता है ये अट और आठ तो लेट को होता है शिव बहुलम निध वक्तव्य हो शिव बहुलम लेट हुआ वो शिप हो गया नित है नित उनसे वृद्धि हो जाएगी दिया तारिशत तारिशत त्रि धातु है त्रि धातु से लेट लकार आया तीप तीपन से इतश्चल ऊपर क्या लोप हो गया और शिव बहुलम से सीप आ गया स और सकार हुआ अटागम हो गया लेटो डाटू सत बन गया और स हो नित सनित से त्री को वृद्धि हो गई तारी और शिव को ईट हो गया स को अच्छा स को शिव के पहले अ आ गया शिव के सकार को अटागम हुआ अच्छा लेट को होना चाहिए ना तो तो हुआ सको नहीं तो को हुआ तो सौ के आया सौ के उत्तर आ गया सत सौ के पहले नहीं सौ के पहले भी सौ के आ गए तो कार हो गया सत बन गया और त्री को सी सी पे बहुलम नीति होने से वृद्धि होगी तारी सकार अर्थात तो तारी सत बन गया आयु से तारी सत त्री धातु से तारीश प्र आयुषित तारीशत प्रण है ना प्रण प्र प्र तारीशत प्र किसके साथ संबंध होगा न का तो अस्माकम अस्माकम आयुषित प्रतारीशत बड़ा हुई अर्थ क्या है प्लवणता बढ़ा हाँ व्यवहित सुपेशस करति जोशी सद्धि जोशी सद्धि यहाँ उदाहरण जोशी सद्धि जोशी सद्धि जोशी प्रीति सेवन जुस धातु या आत्मनिपद नहीं करें यहाँ परिसंबद्ध कर दिया जो तीप का जोशी सद अगर ही जोशी सद्धि हाँ जुस धातु है शिव बहुलम से शिव होगा, अटागम हो गया, सद बन गया। सद को जुस धातु निजंते आम पूर्वा तो सूद प्रश धातु तस्मा लेट जुसी अनुदाते व्यत्ययन परिसम जुसी प्रीति सेवन अनुदाते व्यत्ययन परिसमित कर दिया, इतने से हो गया जुसी निजन। अच्छा हाँ सीच जो सीप हुआ ना, सीप क्या है नीत हुआ, नीत से पुगंत गुण हो गया। जोश था जोश जोश जोश अगर ईट हुआ जोशी सद बन गया। जोस धातु तीप है, तीप का इत चलो पर तकार हो गया और वो आगे शिव बहुल शिव का सकार है, लेटो डाट से अटागम हो गया, सद बन गया। सत धातु क्या है जूस और सीप है से पुगंत गुण हो गया और सीप का धातु ईट हो गया, जोशी सत बन गया। जोशी सत में सकार धातु का सी में आगे सकार सीप का सकार जोशी सत आ साविशद अर्षसानाय आ साविशत ये आंगपुर के सु धातु से बन गया है। आ साविशद अर्षसानाय हाँ इतने रखते ओ।